I wyprzedaży w Media Expert. Codziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 23 stycznia. Jest Samopo. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wrażenie osłabienia NATO jest mylne. Jego pozycja nie słabnie, zapewnia sekretarz generalny Sojuszu. Rusza generalny pomiar ruchu. Drogowcy policzą samochody na trasach. Na lotnisku w Rzymie działa specjalny korytarz dla pasażerów z Chin. Pozycja Sojuszu Północnoatlantyckiego nie słabnie, zapewnił w Davos sekretarz generalny NATO. O przyszłości Sojuszu dyskutowano podczas forum ekonomicznego. W NATO są poważne różnice w istotnych sprawach między sojusznikami. Dotyczą handlu, zmian klimatycznych i porozumienia nuklearnego z Iranem, ale tego typu tematy sporne pojawiają się od zawsze, mówi Jens Stoltenberg. To wrażenie, że widzimy osłabienie NATO, jest mylne. Stany Zjednoczone nie zostawiają Europy. To prawda, USA po zakończeniu zimnej wojny zmniejszały swoją obecność wojskową w Europie ze zrozumiałych powodów, ale w ostatnich latach Stany Zjednoczone tak naprawdę zwiększyły tę obecność. Jest więcej żołnierzy, są inwestycje w infrastrukturę, organizowanych jest więcej ćwiczeń. Prezydent Andrzej Duda, który wziął udział w dyskusji, powiedział, że sojusz daje Polakom poczucie stabilności i bezpieczeństwa, co można było zaobserwować w czasie ostatniego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Mogłem wtedy powiedzieć Polakom podczas wywiadu w telewizji: spokojnie, rozmawialiśmy z sekretarzem generalnym NATO, rozmawialiśmy z naszymi sojusznikami, jesteśmy razem, nie będzie wojny, a nasi żołnierze są bezpieczni. Dlaczego? Bo mamy wiarygodnych sojuszników i sami jesteśmy wiarygodnym sojusznikiem. Prezydent rozmawiał wcześniej w cztery oczy z sekretarzem generalnym NATO, m.in. o bezpieczeństwie w regionie. W Łomży kończą się uroczystości pogrzebowe biskupa Stanisława Stefanka. Wieloletni przewodniczący Rady do Spraw Rodziny przy Episkopacie zmarł w ubiegły piątek. Miał 84 lata. Przy łomżyńskiej katedrze jest nasz reporter Tomasz Zielankiewicz. W mieście trwa ogłoszona przez prezydenta Łomży żałoba. Biskup Stefanek był jej honorowym obywatelem. W katedrze uroczystą mszę świętą celebrował przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki. W homilii biskup świdnicki Ignacy Dec wspominał, że biskup Stefanek był wzorem kapłana. Dałeś się poznać jako obrońca prawdy, promotor wiary, obrońca życia, promotor małżeństwa i rodziny, promotor wartości religijnych i narodowych. Słowo do uczestników uroczystości skierował prezydent Andrzej Duda. Nawiązał do zaangażowania biskupa Stefanka w obronę rodziny. List odczytała dyrektor kancelarii prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Nawiązując do słów sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, z mocą nauczał, że rodzina ma być Bogiem silna, a naród silny rodziną, że rodzina to fundament życia społecznego. Odczytano też telegram kondolencyjny od papieża Franciszka. Biskup Stanisław Stefanek zostanie pochowany w katedrze w krypcie biskupów łomżyńskich. Tomasz Zielankiewicz, dziękuję. Drogowcy policzą samochody na trasach. Rusza generalny pomiar ruchu 2020. Odbywa się co 5 lat. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma ostatnie dane z 2015. Wtedy na wszystkich drogach krajowych średnie natężenie ruchu wynosiło niemal 12 tysięcy pojazdów na dobę. Beata Gajlewska sprawdziła, które trasy na Warmii i Mazurach są najbardziej zatłoczone. Na Warmii i Mazurach najbardziej obciążona ruchem jest Krajowa Siódemka, na której średnie dobowe natężenie ruchu kształtuje się na poziomie kilkunastu tysięcy pojazdów na dobę. Największe natężenie dobowego ruchu zanotowano na odcinku od granicy województwa pomorskiego do Elbląga. Duży ruch odbywa się także na odcinkach dróg krajowych przebiegających przez miasta, gdzie na tranzyt nakłada się ruch lokalny. Tu w 2015 roku przodowały droga krajowa 65 w Ełku oraz 51 przebiegająca przez Bartoszyce. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Zebrane informacje pomogą przy budowie nowych tras i zwiększeniu bezpieczeństwa na drogach. Specjalny korytarz dla pasażerów przelatujących z chińskiego Wuhan działa na rzymskim lotnisku Fiumicino. Zainstalowano tam skanery mierzące temperaturę ciała. To właśnie w Wuhan wykryto ognisko nowego koronawirusa powodującego ciężkie zapalenie płuc. Samolotem China Southern Airlines przyleciało do Rzymu 202 pasażerów. Poddani zostali kontroli i jak poinformowano, stan żadnego z nich nie budził podejrzeń. Przygotowano również nieopodal lotniska mini szpital na wypadek, gdyby z Chin przybyły osoby z symptomami wskazującymi na zarażenie koronawirusem. Decyzję o szczególnych środkach bezpieczeństwa, które utrzymane zostaną do odwołania, podjął włoski minister zdrowia. Wszystkim pasażerom z Chin zakładane są kartoteki,

To jest zamówienie specjalne. A, znudził się właścicielowi i trzeba go rozbić do kasacji? Okej, podejmuję się. Daj kluczyki. Langsam, langsam. To jest służbowy wóz mojego kolegi dyrektora bardzo ważnego ministerstwa. I on dostał delegację do Szczecina, ale mu się nie chce jechać. Tylko że kilometraż trzeba wyjeździć, żeby się księgowość nie czepiała, więc poprosił mnie. Ale ja nie mam czasu, bo robię zakupy. Na urlop. No to masz zadanie. Bierzesz ten wóz i musisz przekręcić w te parę dni 1300 kilometrów. Jasne? Jeździsz gdzie chcesz, byle licznik nabijał. Ale ja mu mogę nabić kilometrów bez ruszania z miejsca. Przecież odpinasz linkę, podłączasz do wiertarki, puszczasz obroty i w godzinę mamy 1000 więcej na liczniku. To ile razy to robiłem ze swoim polonezem, tylko w drugą stronę. Znaczy, odejmowałem przebieg. A nie mi się wasz. Tu są komputery. I od razu szwindel wychodzi na jaw. Musisz to po Bożemu przejechać. Trudno. Będę się tłukł w tej gablocie parę dni. Ile premii dostanę za tę puchę? Traktuj to jako urlop. A ile? Ile dajesz za urlop? Nie przepracowałeś roku, więc dostaniesz bezpłatny. Nie. Tak. A spróbuj go stłuc. To się nie spłacisz. Do końca życia. Proszę pani, ja zamówiłem kawkę, prawda? No, żółwia. No tak, żółwia, średnio długiego. A pani mi przyniosła tu co? Krótkiego. To jest długi. Kochana, ja mam bardzo dobry i wrażliwy smak i rozpoznaję. To jest krótki. Raduś, nie awanturuj się, wypij krótkiego. Mam czas i chcę wypić długiego. Mówił pan średnio długiego. Oj, sama kochana potwierdzasz. Proszę zabrać tę kawkę i przynieść prawidłowo. No, ojej, wielkie rzeczy. Co ty tak gdzieś szalejesz? Nie szaleję, tylko domagam się swoich praw konsumenta. O! Co cię napadło? No, to w związku z tym prezentem, co dostałem od ciebie pod choinkę. No, pamiętasz, co mi dałaś? Książki. Tak. Prawo karne, prawo cywilne, kazusy prawne dla aplikantów. Z 15 tomów razem. To na jakiejś wyprzedaży złapałaś? A ja chyba wiem. Czarny piątek dla pracowników był. No tak, znowu ci się nie podoba. I tu się totalnie mylisz. Bardzo mi ta lektura pasi. Wszedłem w to jak w korkociąg. Życie zupełnie inaczej wygląda, jak znasz prawo. Przecież ty do tej pory obchodziłeś prawo szerokim łukiem. Właśnie. Ale żeby dobrze obejść prawo, to trzeba je najpierw znać. Przepraszam, że uszknę chwilkę. I jest taka sytuacja, że potrzebne jest wsparcie. W założeniu dwie dychy, minimum blaszkę. Sorry, nie mamy drobnych. Moment. Bardzo proszę, mogę dać. Mógł zapłać, jeśli panu pasuje ta forma. Ale zaraz. Obywatel mi napisze pokwitowanie, że przyjął ode mnie darowiznę wysokości. W oświadczeniu imię, nazwisko, adres urzędu skarbowego i podpisik. Ja sobie odpiszę od podatku, a pan musi umieścić w PIT 33 i potrącą panu od darowizny. Aha. To ja się wycofuję z oferty. Sorry za stracony czas. A i widzisz, wystarczy znać prawo i już oszczędzasz. Szefowo! Pani Doroto! Co jest, Brygitko? Tu gdzieś leżał taki magazyn mody fryzjerskiej, młodzi i piękni. W oglądaniu jest. Kierownik skarbówki przyszedł się ostrzyc. Weźmiesz go na warsztat, dobrze, Brygitko? Będzie kłopot, bo mam akurat ekstra gościa poza kolejką. Ale to jest Pan Bóg od naszych podatków. Z nie takimi sobie radziłam. Gdzie on siedzi? Tam na czwórce. Niestety muszę panu zabrać to pismo. Ale jakim prawem? Chce pan modny fryz? Właśnie. To trzeba zaczekać. W tym momencie odbywa się w Paryżu najnowszy krzyk mody fryzjerskiej. Za jakieś pół godziny przestaną krzyczeć i wszystko pokażą w internecie. I z tego krzyku coś wybierzemy dla pana. A wzory z tej gazety to już za chwilę będzie wiocha. No, to warto poczekać? Warto. Godzinka szybko zleci. Kawa, herbata. Małe cappuccino. To wyjdzie pan od nas na lewo i tam za apteką koło przystanku jest barek. Widzimy się za godzinę. Pa! No i Boga nie ma. Jakie to proste. Szefowo, usiądź tu ze mną, bo musimy się naradzić. A co to za ekstra klient? Ważniejsze niż ten łysro ze skarbówki. Szefowo, popatrz na ten fryz. Odlot, nie? No trochę odlot, chociaż bardziej szok. Mnie się podobają te kolorowe pasemka za uszami. A tapir na czole? Ile lat ma ten twój klient? To zaraz ile? Dojrzały. To może się nie zgodzić. To jest raczej styl dla tych, wiesz, raperów. No dobra, a to? Odważna stylistyka, nie? Nawet za odważna. Od ucha do ucha górą wygolone, z tyłu kucyk, z przodu jeżyk. Jaki kolor włosów ma ten ekstra klient? Siwe. Jak dojrzałe i siwe włosy, to mu może nad uszami już nie odrosnąć. I tak źle, i tak niedobrze. No to ten może. Czarne pejsy z koralikami? No, z przodu mu się te siwe zostawi, tylko zrobię grzyweczkę w ząbki, a ty pod gole na kozaka. No, jesteś, Lolo. Tu buzi. Cześć, Dorota. Wpadłem tu do was tak, no, bo trochę zarosłem. I Brygitka namówiła mnie na takie lekkie podstrzyżenie. Matko Bosko. A co ty masz taką minę cierpiętniczą, siostra? Zaraz. Ty płaczesz? Cześć. Cześć. No. Słuchaj, mam mega ważną wiadomość o mojej rodzinie. Wygrali w totka. Nie, ale... No to nie jest taka ważna. Ważną to ja mam dla ciebie. Uwaga. Zgadniesz, co to? Twój indeks ze studiów. Zgadza się. Otwórz. Przecież 100 razy widziałam. Uniwersytet Warszawski, Wydział Etnografii, 3 rok niezaliczony. No. Przeczytaj jeszcze raz. Uniwersytet Warszawski, aha, Wydział Prawa... Prawa? Prawa. Absolutorium? Obrona pracy, dyplom... Tytuł magister prawa? Tak, poznałem przypadkiem gościa, który artystycznie podrabia dokumenty. Światowa klasa, nie do rozpoznania. No, to trochę to kosztowało, ale nie ma lepszej inwestycji niż wykształcenie. Teraz robi mi dyplom na ścianę. Radek, czy ty się przez chwilę zastanowiłeś? Bardzo długo się zastanawiałem. Te książki, co mi dałaś pod choinkę, przekonały mnie, że prawo to jest moja misja. Ja będę świetnym prawnikiem. I zobacz, jestem wygadany. Znam ludzi, znam życie. Co chcesz? A te paragrafy to mi wchodzą do głowy, że aż się sam dziwię. Za parę tygodni będę znał je jak tabliczkę mnożenia. Nikt mnie nie zagnie. Ale to jest bezprawne. Owszem, trochę poza prawem. Ale się wybroni w razie czego. W końcu będę prawnikiem i to niezłym. No, no i jak? Pani mecenasowo, no, cieszysz się? Idę. Weź idź do łazienki i przemyj twarz zimnym, żeby nie zobaczył, że płakałaś. Nie chcę się pokazywać ludziom taka roztrzęsiona. To co? A wyjdź pod prysznic. Zimna woda cię uspokoi. Tak robią w domach wariatów i podobno skutkuje jak rękołodziu. Idę, no. Cześć. To cześć. Co tak zamknięte na 4 spusty? Może seks mieliście? Bo ja nawet chyba słyszałem, jak wołałeś. Dochodzę! Wołałem, że idę. No. I słyszę prysznic w łazience. No to był seks jak diabli. To ja może przeszkodziłem? Nie przeszkadzasz, nie było seksu. A, to szkoda. Bo mam dla was niespodziankę. To w sam raz po seksie. Jakąś flaszeczkę masz? Z flaszeczką to stop. Wóz prowadzę. To ja sam kropnę, bo aż mnie tyle wie z nerwów. O, róży dam na uspokojenie. Awanturka była. To ja mam akurat coś dla was luzującego. O, cześć, Andrzej. Ale cześć. Słuchajcie, zapraszam was na luksusową przejażdżkę moim nowym wozem. Ubierajcie się. Ja jestem prosto po kąpieli. Właśnie. Może ubrałabyś się w coś więcej niż ten ręcznik. Obcy cię widzą. A jaki to ja obcy? Przecież już różyczkę oglądałem, jak to mówią, bez obwoluty. Emil, nie patrz tak na nią wilkiem, bo akurat róża bardzo smaczne fragmenty pokazuje. Mógłbyś być z niej dumny. Na Emila to nie działa. Róża, znowu zaczynasz? Kochani, stop! Na razie chodźcie tu do okna, zobaczycie moją srebrną strzałę. Kupiłeś wóz? Lepiej, dostałem służbowy. I gdzie on stoi? No to tam, za śmietnikiem. A, spory wóz. A jak? V8, 330 koni. Szkoda tylko, że śmieciarka. Jaka śmieciarka? O cholera. Akurat ta śmieciarka zasłania. No, zaraz odjedzie. Na razie wam opowiem. Fotele w skórach, odtwarzacz, 220 volt, 15 głośników, kamera cofania. Możesz filmować, jak cofasz? To takie ciekawe? Nie wiem. Nie umiem włączyć. Co tam jeszcze mam? ABS, DBR, PCP, SVC i zasłonki w oknach, czyli... Full wypas. A skąd wytrzasnąłeś taką limuzynę? Służbowy, mówiłem. Lolek się szarpnął. Chyba zaczął mnie doceniać w pracy. Po prostu należał mi się taki wóz. Lolek w ogóle się zmienił ostatnio. To ta młoda Brygida ma na niego korzystny wpływ. A co on z Brygidą? To już całe miasto wie, tylko nie on. Cały Emil. Romans mają. I to z planami w temacie Dzidziuś. Niektórzy mają tę odwagę. Znowu zaczynasz. Kochani, proponuję wam przejażdżkę na weekend. Benzyna składkowa. Cudnie. Może pojedźmy do jakiegoś pałacu za miastem. Będzie tak romantycznie, co, Emilu? Weźmiemy sypialnię dla nowożeńców, zafundujemy sobie szaloną noc. Różo, ochłoń trochę. Już otwieram. Pomyłka. Klub panków jest na strychu. Ale to ja. Czyli kto? Lolek. Jaki Lolek? Portos. Puścisz mnie? Czy tak mam stać? No wejdź! To Lolek! Lolek? Lolek? No co? U fryzjera był. Nie, no całkiem oryginalnie. Czy ja wiem? Lolek, dobrze się zastanowiłeś? Brygitka mi zrobiła wizaż włosów. To co innego. Świetnie ci w tym stylu. Odmłodziło cię tak, że nie wiem, czy ci piwo sprzedadzą. A te koraliki na pejsach? Pięknie dobrane pod kolor oczu, zwłaszcza te różowe. A to z tyłu wygolone, to podobno odrośnie. Jasne. Będziesz miał jeszcze gęstsze. A te fioletowe pasemka na siwym? To po prostu czar. Słuchajcie, chodźcie do okna. Ta śmieciarka odjechała i możecie zobaczyć moją brykę. Później, Jezus. Na razie wolimy sobie pooglądać Lolka. Dostał od wujka służbowe auto? Jakiej marki? Mówił mi, ale zapomniałam. Nazwa coś jak wódki. Zaraz. Może Chopin? Nie Chopin, raczej Passat. Nie ma wódki Passat. Jest pejsachówka. O, a skąd mama to wie? Bo nie piłam Passata. Jest tanie wino, Syrenka, ale czymś takim raczej by nie jeździł. Może Pernod? Nie, to jest Peugeot. Czekajcie, już wiem, jaka to jest marka samochodu. Luksusowa. O. No tak. No i wymyśliłam sobie, że na sobotę i niedzielę pojedziemy tym autem w czwórkę do babci Tadzi, do Wydmuchówka. Ona was wieki nie widziała, tak się ucieszy, staruszeńka. Mamy babcię Tadzie? No tak. No to właściwie nie jest bezpośrednia babcia, tylko siostra dziadka Władka po ojcu. Wy jej możecie nie znać, ale ona ma dwóch synów i córkę. Staśka, Henia i Malwinę. No, Henia już umarł, ale Malwina wyszła za Bronka. To go świetnie znacie, bo parę lat temu, ty jeszcze przed maturą byłaś, robiliśmy zakupy w galerii na Pradze i tam go spotkaliśmy. No na kasie robi. Taki wesoły, szczerbaty. Tobie lizaka dał. Musisz pamiętać. Już otwieram. A masz kropelkę czegoś na uspokojenie? Mam. Co się stało? A incydent miałem przed blokiem samochodowy. No, omal nie doszło do wypadku, no. A taka bezstrzelność, że facet groził mi śmiercią. Chciał się zabić? No nie, własną śmiercią mi groził. Niech pan do mnie nie krzyczy, mówi. Ja jestem po dwóch zawałach. Tak mnie straszył, steroryzował mnie dosłownie. O co poszło? No, omal nie doszło do wypadku. Wiesz, że jak ja miałem poloneza, to zawsze stawiałem go na tym tam miejscu, to koło krzaka przy ławce. Wiem. I każdy na osiedlu o tym wiedział przecież. To było jakby twoje miejsce. I nadal jest. I dzisiaj tym moim nowym autkiem tak samo biorę zakręt pod ławkę, aż tu nagle jak spod ziemi. W ostatniej chwili widzę, że jakaś stara Skoda. Zajechał ci drogę? Ba! Żeby. Ale on tam stał bezstrzelnie. Trąbię, mrugam światłami, ale widzę wyraźnie, że tam nie ma nikogo. Zaparkował obóz i gdzieś poszedł. Tak. Ludzie potrafią być perfidni. Myślę sobie, czekaj ty. Wiem, jak kombinujesz, że ja zaparkuję gdzie indziej, pójdę do domu, ale nie. Myślisz, że pójdę na śniadanie, a ty sobie odjedziesz? Nie ma tak dobrze. Najpierw sprawiedliwość, potem śniadanie. Jak to śniadanie? No bo to miało miejsce rano, no. I tak siedziałem przy papierosku i czekałem. I wreszcie przed chwilą idzie taki jeden. Przecież teraz jest piąta po południu. No to trochę poczekałem. Ale sprawiedliwość musi być, nie? A on ci idzie, wiesz, jak gdyby nigdy nic. Ludzie potrafią być perfidni. A w szczególności starsi, bo to staruszek taki doszedł i zabiera się do otwierania drzwi. No to ja wyskoczyłem i zapytuję uprzejmie, a czy on wie, że to miejsce parkingowe zwyczajowo należy do mnie? Tak mu powiedziałem. Tak jest. Tak. Tylko innymi słowami. No to on próbował od razu kręcić, że on przyjechał z innego miasta, bo faktycznie ten burak rejestrację miał zupełnie nie naszą. Zaczął do mnie, zaczął mnie oszukiwać, że przepraszam. Oszustów to ja nie trafię. Tak samo ja. No to naskoczyłem na niego troszkę mocniej, a on wtedy zaczął, że mnie szantażować, o śmierci. Nalałeś mi kieliszeczek. No leję. Lej podwójnego. Bo znowuż Staśka to możecie nie znać, bo do Ameryki wyjechał. Ale z pierwszego małżeństwa zostawił córkę, Krysię. I ona, uważaj Madziu, studiuje razem z tobą. Taki traf. Naprawdę? No, też na uniwersytecie, tylko w Lublinie. Weterynarię. Musieliście się poznać, tylko nie wiedziałaś, że to rodzina. O, Jędruś! Cześć! A co ojciec taki czerwony na twarzy? Bo koszmarny incydent miałem. Stłukłeś limuzynę? Nie, ale prawie. Ale ja tu widzę, że alkoholem cię czuć, a ty przecież samochodem jeździsz. Dziś już nie jeżdżę. Boże, wszystko się na mnie zwala teraz. Ta afera na parkingu, w pracy druga afera. Do sądu chcą mnie podać. Właśnie, muszę się rozejrzeć za jakimś adwokatem. Też polecę w koszty. Ja poznałam niedawno jednego prawnika. Co to za gość? Młody, wygadany, bezczelny. O, i taki jest mi potrzebny. Był to 19 odcinek serialu Krzysztofa Jaroszyńskiego Rodzina Średnickich, Mały Świat 21. Wystąpili Dorota Hanna Śleszyńska, Andrzej Paweł Wawrzecki, Emil Marian Opania, Róża Elżbieta Zającówna, Lolek Wiktor Zborowski, Brygida Angelika Kurowska, Magda Karolina Bacia, Radek Krzysztof Szczepaniak, Łukasz Mateusz Weber, Menel Krzysztof Jaroszyński, kelnerka Elżbieta Zającówna, klient Krzysztof Jaroszyński. Muzyka Zbigniew Stelmasiak, opracowanie muzyczne Agnieszka Szwajgier, realizacja akustyczna Paweł Szaliński, reżyseria Krzysztof Jaroszyński. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. A przed nami jeszcze grupa Blues Flowers w piosence do samodzielnego docenia pod tytułem Kartofisko. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Kartofisko mi się marzy, na kartoflisku może coś się zdarzy. Kartoflisko mi się marzy, o ileż piękniejsze od nadmorskiej plaży. Kartoflisko mi się marzy w obrazach abstrakcyjnych malarzy. Kartoflisko mi się marzy w historiach historyków, w gawędach gawędziarzy. Kartoflisko mi się marzy, na kartoflisku nadzieja spełnienia mych marzeń się jarzy. Kartoflisko mi się marzy, o ileż piękniejsze od górskich pejzaży. Kartoflisko mi się marzy w powieściach powieściopisarzy. Kartoflisko mi się marzy w grafikach grafików, w rzeźbach rzeźbiarzy. Kartoflisko mi się marzy. o ileż piękniejsze od pustynnych miraży. Kartoflisko. Kartoflisko mi się marzy w bajecznych bajaniach bajkopisarzy. Kartoflisko mi się marzy w wierszach poetów, w pieśniach pieśniarzy. Słucham Państwo Trójki, jest godzina 13.30. Muzyczna Poczta UKF. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, witamy. Rozpoczynamy Muzyczną Pocztę UKF, więc czekamy na Państwa zamówienia. Telefony i e-maile 22 i 7 3 klub UKF@polskieradio.pl. Dziś mieliśmy zagrać piosenkę Johna Lennona specjalnie dla Maji Borkowskiej. Maja niestety tego utworu już nie usłyszy, ale może gdzieś daleko dotrze. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. Muzycznej poczcie UKF, John Lennon i Just Like Starting Over. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, ja chciałbym prosić o Snowy White'a, utwór Bird of Paradise. Dosyć dawno tego nie było w Muzycznej Poczcie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22,7 Trójek, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Do godziny 14. Czekamy na Państwa kolejne propozycje. Ta następna jest w króciuteńkim mailu. Pani Sylwia pisze: dzień dobry, proszę o Listen to Your Heart, Roxette. Pozdrawiam.

saw through the years of fluffy cloud falling down the spring. I can never belong to you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. I can never belong to you. I can never belong to you. I can never belong to you. Kings of Convenience. Pan Rafał z Brighton chciałby wszystkim przyjaciołom w Polsce zadedykować piosenkę grupy Massive Attack Protection. I tym utworem kończymy dzisiaj pocztę. Halina Bachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Dziękujemy. And I leaned on your fears. Now you count me on my.